بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که ماه و ستاره ها و این آسمون زیبا رو آفریده. سلام به شما که این ماه و ستاره ها زیبایین، خوبین، خوشین، سلامتین. الهی شکر، انشالله همیشه خوش باشه. امشب میخوام براتون یه قصه بگم، قصه یک شبتاب کوچولو رو که خیلی قشنگه، کارای خوبی هم انجام میده، اما خودش رو دوست نداره. متوجه شدین؟ خیلی خوب، بریم سر وقت قصه‌مون. اسم قصه‌م هست شبتاب کوچولو. شبتاب کوچولو قصه ما خوش رنگ و بامزه بود. وقتی که شب می شد می درخشید و خیلی زیبا بود. شبتاب قصه‌مون خیلی کوچولو و ریزه میزه بود، برای همینم توی دلش یه عالم قصه بود. شبتاب قصه‌مون هر وقت که خودش رو توی برکه که مثل آینه بود می دید، ناراحت می شد، می گفت کاش که منم بزرگ بودم مثل آقا فیله، کاش که منم بلند بودم مثل زرافه. خلاصه بچه ها، شبتاب کوچولو از اینکه ریزه میزه بود ناراحت بود، فکر میکرد با این جثه کوچولوش به درد هیچ کاری نمیخوره. یه شب که شبتاب زیر یک درخت نشسته بود، صدایی شنید. صدا شبیه صدای گرگه بود. شبتاب خوب گوش کرد. بله، مثل اینکه درست شنیده بود، صدای گریه می اومد. شبتاب کوچولو کمی که جلوتر رفت، آقای فیل و خانم فیل و بچه فیل رو دید. بچه فیل نشسته بود و های های گریه می کرد. شبتاب رفت جلو، پرسید آقای فیل چی شده؟ خانم فیل چه خبره؟ چرا بچه فیل گریه میکنه؟ خانم فیل گفت بچه فیل یه توپ سفید داره، توپش رو هم خیلی دوست داره، حالا توپش توی جنگل گم شده و واسه این ناراحته، برای همینم گریه میکنه. ما همه جا رو خیلی گشتیم، اما چون هوا تاریکه نتونستیم توپ رو پیدا کنیم. با شنیدن این حرف شبتاب گفت خب من شبتابم، میتونم بتابم، این ور و اون ور برم و هر جا که میرم رو روشن کنم. بیاین دنبالم، من هر طرف رو روشن میکنم، شما بگردین تا شاید توپ سفید رو پیدا کردین. بله بچه ها، کرم شبتاب رفت. فیلان به ترتیب پشت سر شبتاب می رفتن و همه جا رو می گشتن، تا اینکه یه دفعه بچه فیل گفت اونهاش توپ سفیدم، پیداش کردم. توپ سفید میونه یه عالم برگ و شاخه افتاده بود روی زمین. بابا فیله رفت جلو و با خرطوم بلندش توپ سفید رو از لای شاخه و برگ ها بیرون آورد و به فیل کوچولو داد. بابا فیله، مامان فیله و بچه فیله از شبتاب کوچولو تشکر کردند و به خاطر این کمک بزرگ اونو برای فردا به خونشون دعوت کردند. بعدم فیلا خوشحال و خندون به راه افتادن و رفتن. شبتاب قصه ما حالا یه عالمه خوشحال بود، چون تونسته بود با این جثه کوچولوش به فیلهای بزرگ کمک کنه. شبتاب خوشحال و خندون رفت به خونش که بخوابه و استراحت کنه تا فردا صبح بیدار بشه و خودشو برای رفتن به مهمونی آماده کنه. Thank you. بله عزیزای من، هر چیزی که خدای مهربون آفریده خوب و زیبا و مفیده، کوچیک و بزرگ و ریز و درشتم نداره. ما آدم ها بعضیامون بلندیم، بعضیا کوتاه، بعضیامون سفیدیم، بعضیامون نه، یه دی از ما چاقیم، یه دی لاغریم، خلاصه یه دی کاری بلدیم، یه دی نه کاری بلد نیستیم، ولی هر جور که هستیم باید خودمون رو دوست داشته باشیم، درسته؟ و به همه تا اونجایی که مقدوره کمک کنیم. قربون کمک کردن شما عزیزای دلبندم، تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا نگهداری همگیتون باشه.